Նորից այստեղ ենք, այս փոքրիկ գյուղի, այս փոքրիկ տաճարի մեջ, որ կրում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի անունը։ Այստեղ ենք հաղորդակից լինելու, այստեղ ենք Աստուծո հետ հաշտվելու համար, այստեղ ենք բանավոր պատարագի մասնակից լինելու, եւ այստեղ ենք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը ճաշակելու եւ մեր ուխտը նորոգելու համար։ Աստվածածնի ծննդյան տոնին մենք եկել ենք հաշտվելու նաև Աստվածածնի հետ, խնդրելու նրա բարեխոսությունը մեր երկրի համար։ Աստված այսօր էլ եւ բոլոր օրերում էլ ամեն վարքյան էլ մեզ հետ խոսում է, մեզ հետ է, եւ նաեւ մեզ գալիս է ասելու, որ ես ձեզ հետ եմ, եւ այս գեղեցիկ օրը Աստված էլի մեզ հետ է, մեզ հետ է, եւ մեզ փորձում է ճիշտ ճանապարհի վրա պահել։ Որովհետև մենք չէ, որ պիտի որոշենք, թե ինչ պիտի անենք։ Ամեն ինչի մեջ Աստծո նախախնամությունը կա։ Աստված ինքն է որոշողը, եւ մենք ուղղակի ընդանում ենք այդ ճանապարհով։ Եվ պետք է փառք տանք Աստծուն եւ ասենք, որ ես քո ծառան եմ, քո աղախինն եմ, թող քո կամքը լինի։ Ամեն մարդ էլ իր կյանքի մեջ դժվար պահեր է ունենում կամ ուրախալի պահեր է ունենում, եւ հանկարծակի այս հարցն է տալիս, թե ինչպես եղավ սա, ինչու եղավ սա, ինչպես կարող է լինել սա։ Մենք եկել ենք, որպեսզի մեր կապը հաստատենք Աստծո հետ, որպեսզի մեր ինչուներին պատասխան ստանանք, որպեսզի կարողանանք մեր փորձություններից հնարավորինս Աստված հեռու պահել, որպեսզի կարողանանք մեր ընթացքի մեջ լինենք աստվածահաճոյ, այս գեղեցիկ տաճարի մեջ, որ Աստվածածնի անունն է կրում, աղոթելով խնդրենք, որ Աստված օրհնի մեր ազգը։ Այսօր բացառապես կանայք են այստեղ։ Մայրն է, կինն է, որ ծնում, դաստիարակում է զավակներ, սերունդ, սերունդ, որը պիտի վաղը պահի պահպանի մեր հայրենիքը, սերունդ, որ վաղը պիտի զարգացնի մեր երկիրը, սերունդ, որ վաղը պիտի ցնկաչոք աղոթի Աստծուն եւ Աստված բարի աչքով նայի մեր ժողովրդին։ Բոլորի ցանկությունները վստահ են, որ մեկն է՝ խաղաղ Արցախ եւ անվտանգ հայրենիք։ Խաղաղություն բոլորի հոգիների, որպեսզի այստեղից դուրս գալով մեր շրջապատում զգան մարդիկ, որ այսօր դուք վերափոխված եք, վերափոխված իբրև ուխտավոր, վերափոխված իբրև ճշմարիտ քրիստոնյա եւ վերափոխված նմանվելով Աստվածածնին։ Ես միշտ ասել եմ, որ մեր եկեղեցում միավորի զորություն կա, ես այդ զորությունը միշտ զգում եմ մեր եկեղեցում, ու մեկ էլ, որ այցելում եմ Գանձասարի եկեղեցի, ու մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր եկեղեցում պատարագ է մատուցվում, հատկապես տոն օրերին, ու շատ ուրախ կլինենք, որ մեր եկեղեցին օծվի ու ամեն շաբաթ այդ պատարագը մատուցվի, որտեվ այստեղի ժողովուրդը իրոք զգում են դրա կարիքը, շատ հավատով մարդիկ են, ուղղակի որ ուշուշ լինում, մի քիչ խնդիրը դրանում է կայանում։ Աստծո խնդրալում առաջին հերթին խաղաղություն, որ մեր զինվորները առողջ վերադառնան իրենց սպասողներին, ու որ մեր եկեղեցին ավելի զորանա, որ մարդիկ ավելի հավատքով դառնան, հասկանան, որ մենակ Աստծո կարող են փրկվել։ Thank you. Պապաստո հետ սկսվել է շատ վաղուց, երբ փոքր էի այդ ժամանակ, տատս միշտ ինձ տանում էր մեր գյուղում մի հատ սրբ հավայր կար, Օխտարան էր կոչվում, այն շատ զորավոր մատուռ է, ես մի քանի անգամ փորձում էի այն վերանորոգել, ճիշտն ասած Աստծուն խոսքի է տվել, որ երեխա ունենամ, կկառուցեմ այդ տաճարը, բայց ես չկարողացա ցավոք վերանորոգել այդ մատուռը, Աստծուն խոստացածը անել, դրա տեղը մի քանի անգամ գնացի զբոսաշրջության կենտրոն և դիմեցի, խնդրեցի իրանք խոստացան, բայց չարեցին, արդեն 3 տարի է ձգձգվում այդ հարցը, ցավոք սրտի։ Այս տարի էլ նոր էլի գնացի, էլի խոստացան հաջորդ տարվա ցուցակի մեջ գցել, չգիտեմ, կլինի թե չի լինի, Աստծուն հուսանք։ Գյուղապետն էլ մեր տեղյակի այդ խնդրին, հույս եմ պահում, որ Աստծո օգնությամբ կլինի։ Մեր գյուղում կա նաև Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի, էլի շատ զորավոր, բայց ցավոք այնտեղ էլ հոգե հաց է մատուցվում, մեռելա հաց է մատուցվում։ Կարծում եմ շուտով արդեն պատկան մարմինների օգնությամբ այդ խնդիրը կլուծվի և եկեղեցին կծառայի իր նպատակին։ Ես 6-րդ անգամ է, որ հաճախում եմ Մարիամ Աստվածածին այս զորավոր Դառնավազ գյուղի եկեղեցին և շատ ուրախ եմ, շատ զորավոր եկեղեցի, շատ ուրախ ենք, որ ունենք այսպիսի զորավոր Մարիամ Աստվածածնի անունը կրող եկեղեցի և Տա Աստված, որ շարունակվի բարեգործությունները բոլոր եկեղեցիներում, ինչպես նաև Մարիամ Աստվածածնի անունը կրող եկեղեցիներում, Ղարաբաղի և Հայաստան աշխարհում։ Դուք անընդհատ անդադար աղոթում էիք Աստվածածնին, բարեխոսում էիք, չէիք խնդրում։ Ես նրանից խնդրում էի խաղաղություն, առողջություն բոլոր մանուկներին, մեր Արցախ աշխարհին բնականաբար խաղաղություն և բոլոր ճբերերին բտղաբերություն։ Ես խոստում եմ, որ այս եկեղեցու հետ կապված է մեր նորվանից, երբ որ որոշվեց նորոգել, եկանից դիմեցին և իհարկե հուշարձանների պահպան վարչության թույլատվությամբ նախագիծ արվեց և ասեմ, որ անհնար, աներևակայելի հնարավորություններով, ջանքերով, այստեղից, այնտեղ համայնքը շատ խառնվեց, Տիկին Էլմիրան, չգիտեմ, այդ էներգիան որ ունի, շատ զարմանալի, ինքը ամեն ինչ արեց, մի խոսքով մի քանի տարվա ընթացքում սկզում տանիքը ծածկվեց, հետո բեմն օրոքվեց, Սուրբ Սեղանը դրվեց և վերջում բավական հաջող կառույցը ստացվել է, եկեղեցին շատ գողտրիկ, պարս, շատ հոգևոր, իր ներքին ամբողջ բովանդակությամբ։ Եվ այդ օրվանից արդեն մի քանի տարի դուք հարազատացաք եկեղեցու հետ, դուք մտերմացաք նրան, ոնց որ ձեր զավակը լինի, կամ դուք նրա զավակը։ Շատ ունեմ այսպես եկեղեցիներ, սա նրանցից մեկն է, իհարկե, բայց եկեղեցին ընդհանրական է և ցանկացած տեղել միշտ, եթե պատարակ է մատուցվում և հոգևորականի ձայնն է հնչում, ուխտավորների աղոթքներն են, միշտ է լավ է, միշտ ինձ լավ եմ զգում։ Եկեղեցին որ դարից է դուք բնականաբար ուսումնասիրեցիք, միչև սկսել է նախագիծը, միչև աշխատանքները սկսել է և բնականաբար պետք է ամեն ինչ արվեր, որպեսի հավատարիմ մնար ճարտարապետությանը։ Իհարկե, գյուղի մեր եկեղեցիները նմանատիպ սրահավոր, հիմնական 17-18-րդ դար են, սրահավոր եկեղեցիներ են, երեք թե կլանջով, զանգակատնով։ Իհարկե, կուզենայինք, որ ծածկը լիներ իսկական կամինդրից, բայց ցավոք սրտի այդ հնարավորությունը չկար և այստեղ բարդությունը ինչ է նման դեպքերում նորոգելուց էլի, որ փորձում ես հարմարվել հնարավորության մեջ եւ այդ հնարավորության սահմաններում լավագույնը անել, որը հարազատ կլինի ոչ միայն եկեղեցին, այլ հուշարձանին որպես այդպիսին։ Այստեղ նախնական բավական մեծ գործ արվեց, որտեղ հետեւի պատը թրջվում էր, պատը հեռացվեց, նոր հենապատ դրվեց մի մետր հեռավորության, որպեսզի չորանա պատը, որտեղ ներսում խոնավ էր, եւ ծածկը դրվեց ոչ իսկական կրմինդրից, բայց ամեն դեպքում, եթե մի օր գա, որ հնարավորություն լինի, միշտ կարելի փոխել, այսինքն ոչ մի բան չխեղաթյուրվեց։ Դրսի հարդարումը իհարկե ազիչում է ներսինին, բայց ներսում շատ հետաքրքիր արվեց, ամբողջ սվաղները քանդեցին, տակից խաչքարեր դուրս եկան, պատի մեջ ագուցված, մի խոսքով ներքին ամբողջ այդ կերպարը շատ լավ պահպանված է։ Ներս մտնողին թվում է, որ եկեղեցին այնքան էլ հին չի, չնայած պատերը խոսում են այդ մասին, միաժամանակ նաև ժամանակակից տպավորություն է թողնում որպես կառույց։ Այստեղ sense հարց կա, պատուհանները լրիվ փոխված են, որովհետև այս եկեղեցիներ բոլորը սկսել են աշխարհի նպատակներով օգտագործվել Սովետ Միության ժամանակ, բայց այնուհանդերձ պիտի խոստովանեմ, որ այն եկեղեցիներ, որոնք օգտագործվել են, պահպանվել են։ Այն եկեղեցիները, որը Սովետը չի օգտագործել, իրենք դատապարտվել են քանդվելու, եւ այստեղ ինչն է իրենց շատ ավելի ժամանակակից դարձնում, պատուհանները մեծացվել են, որպեսզի լույսը մեջը շատ լինի, եւ այդ մեծ պատուհանները իհարկե միստիկան, որը եկեղեցում կա, արդեն կորցնում է այդ տեսակից, դրանով է ինքը ժամանակից, որտեղ լույսը ավելի է, քան հարկա։ Բայց ներքին իհարկե տարածքը, դասեմ, որ լրիվ ինքնա, անգամ տեսնում եք սվաղ չկա, ամբողջ այդ քարերը մաքրվել են, ոչ մի բան չի փոխվել, հատակն է ուղղակի, որ սրբատաշ բազալտ են արել, երևի այդ ամի քիչ որ ժամանակակից է սարքում։ Տիկի Մանուշակ, իսկ կառույցը եկեղեցին որպես այդպիսին որևէ առանձնահատկություն ունի ճարտարապետական, կարծում եմ մեր բոլոր եկեղեցիներն էլ իրարից տարբերվող ինչ-որ մի փոքր բան ունեն։ Նրանք այն ինչպես հիմա շենքերը կառուցում են, ասենք մանկապարտեզ, նպրոցներակումներ տիպարային են, այն ժամանակ էլ այդ տիպաբանությունը եղել է հեշտ կառուցելու համար։ Այստեղ մի փոքր տարբերություն կա այն նախամուտքն է, այդ նախագաբիթը փոքրիկ որ կա եկեղեցի մտնելուց, որտեղ շատ եկեղեցիներ դա չեն, ուղղակի մուտքն է մտնում ես եկեղեցի, այստեղ փոքր մի կամարի տակ, այսպես նախամուտք ունենք, այդ է տարբերությունը, թե չէ առանձնապես տարբերություն չկա։ Այստեղ զանգակատուն ունենք, որը ես տեսա, այդ զանգը այնտեղից չեն կախել, զանգը ներսում է կախված, կարծում եմ, որ մի օր այդ զանգը իր տեղում կկախվի և թելով կիջացվի ներս։ Տիկի Մանուշակ, յուրաքանչյուր մեկը, ով անծանոթ տարածք է մտնում, ինչ-որ համայնք, մասնագիտական աչքով են նայում տարածքին, ես զգացի, որ դուք թերևս այստեղ աշխատել եք տարիներ շարունակ, բայց դարձյալ ճարտարապետի ձեր աչքը չդավաճանեց ձեզ։ Գյուղը ընդհանուր առմամբ ինչ ճարտարապետության մեջ է։ Պիտի ասեմ, որ մեր բոլոր գյուղերը հրաշալի ճարտարապետություն են, ինչ ասել է։ Ընտրված է տեղը շատ լավ, բոլորը ունեն շատ լավ ջուր, կառուցված են արևը հայաց լանջին, այդ ամեն ինչը լուրջ քաղաքաշինական հարցեր են, որոնք մեր գյուղերը ունեն, եւ իհարկե ամենակարևորը հրաշալի տներ են, չտեսնված փայտի պատշգամբներով, սյուներով, այս տեսախոյակներով, շատ հետաքրքիր իրենց համաչափության մեջ կառուցված տներով, որը շատ հարազատ է մեր գյուղերին, որտեղ այսպես հղկված են արդեն այդ տները, եւ իհարկե շատ ցավալի է, որ տները լքված են եւ քանդվում են շատ, որտեղ դրանով մենք կորցնում ենք այն միտքը, որը դրված եղել ցանկացած գյուղի մեջ, դա շատ ցավալի է իհարկե։ Շատ ցավալի է, որ մեր կորցնում ենք ու սկսում ենք նայել օտարին, որը ոչ միայն զիջում է այն ինչ որ մերն է, այլև հարազատ չի մեզ և ավելի բարձրաժեք չի, քան մերը։ Իհարկե մեծ սիրով եմ ընդունում։ Մանավանդ երբ որ ուխտավորը գալիս է եւ ասում է ես աղոթել եմ եւ Աստված ցույց է տվել որ Տեր Անդրեաս Սպիրիկա Մատուսի պատարագ, ես մեծ ուրախություն եմ ապրում, սակայն կցանկանայի որ նաեւ մեր մնացած քահանաները գային այստեղ եւ կատարել մեր շրջաններում գյուղերում պատարագ Մատուսեին եւ դա կլինի ավելի ծանոթացում եւ քահանաների հետ եւ նաեւ քահանաների համայնքների հետ, բայց ամեն դեպքում ես մեծ ուրախությամբ եմ կատարում իմ պարտականությունները։ Սա ուխտի պատարագ էր եւ ինչ եք կարծում, ինչ կտա այս պատարագը ուխտավորներին, որոնք եւ գյուղից էին եւ Ստեփանակերտից ու տարբեր համայնքներից։ Ուխտավորը իսկապես ինչպես պատարագի ժամանակ նշեցի, իր կյանքը իսկապես վերափոխում է, նորոգում է իր ուխտը եւ ուխտավորի համար սա շատ գեղեցիկ լավ առիթ է եւ հնարավորություն է, որպեսզի ամեն մեկը կարողանա գտնի, վերագտնի իրեն, գտնի իր հոգին եւ կարողանա իսկապես կապ ստեղծի Աստծո հետ։ Եվ սա լավ առիթ է, որպեսզի մեր ուխտավորները կարողանան իսկապես Աստծո հետ շփվել։ Եվ ես վստահ եմ, որ սա մեծ բան կտա մեր ուխտավորին։ Սա կտա նաև մեզ, որովհետև ոգևորում է մեզ, երբ որ տեսնում ենք տասնյակ ուխտավորներ այստեղ եւ միասին մի աղոթք են բարձրացնում։ Միշտ էլ ուխտավորը իր կարևոր տեղն է ունեցել եկեղեցում, որովհետև եկեղեցին հենց հիմնված է ուխտավորների վրա եւ ուխտավորների աղոթքը վստահաբար պիտի ասենք, որ Աստծո ականջն է միշտ։ Օգոստոսի 22-ին Հովակիմի Աննայի տոնը, մեր Աստվածամոր ծնողների տոնը, Տեր Անդրեասին խնդրեցիք, այդ օրը պատարակ մատուցվեց, Վեդի քաղաքի քահանա Հովակիմի իրեն տիկնոջ հետ մասնակցեցին պատարակին, հրաշքա եղել Դավշենի Աստվածածին եկեղեցում, գյուղի ժողովուրդը, գյուղապետը շատ ուրախ են, առաջինը կնքվեց, Ռուդիկը եւ Կարինեն, Տեր Անդրեասը իրենց անունը դրեց Հովակիմ Աննա, փառք դրա համար, թող այգուղի ժողովրդի համար օրինակ լինի մեր Դաշշենի գյուղապետը ու իր անկինը, որոնք կնքվեցին, թող բոլորը կնքվեն։ Մեր պարտականությունն է, որ մենք աղոթենք միշտ։ Աստված ոչ թե լեզվին անայում, այլ սրտի տանայում, թող մեր լեզուն ու սիրտը իրար բռնեն, քանի որ Աստված սրտեր քննող Աստված է, բոլորը լսում ու կատարում է աղաչանքս իմ խնդրը ակները, թող Աստված լսի։